Edo Ipar Euskal Herriko Herri Elkargo bakarra, elduden urtarrilaren lehenetik goiti martxan ezarriko da, ELEP berri horren gauzatzeko, gidaritza batzordea barda bildu da, 28 hautetsi badira, akbatik 8, egolapurditik 4 eta beste 8 herri elkargoek bina ordezkari dituzte, gure gomitak goizuntan, Beñat Kaxeno eta Michel Etxebest, Ioldi eta Mauleko auzapezak egunon. Bai, egunon. Beraz, lehenik, Bartako bilkuran, gehien bat, Beñat Kaxeno, zer duzue egutegia finkatu? Bai, hori da izan Bartako bilkuran, gehien goan, bon, eta bon, lehenik, oita behatzi membro bagira, komite de pilotaz delako hortan, eta hautetxi kontzilutik baino baita gehiago. Eta behaz, bon, barda hori ez edo egitaua ezagitu lekian, eta bon, bilkura, izierri ongi pasatu da. Denak ortsiren eta behaz ezagri dugu bai urte unare artino noiz izanen ditugu milkurak eta nola antolatuko dugun prestatze hori. Eldu da, pentsatzen dut, sei hilabete guti dira bilkura frango, bi astetaik nola bilduko ziste? Bai, bi astetaik andana baten dako, aste guziz beste andana zuen dako, azparnen taliera izan diren molde bedian izain dira komisione batzuin bilkurak ere, eta hek ere agorilundarian abiatuko dira, hek egunkain dute amostetik edo oietik bilkurak, eta ara, denak hasiko dira bilkura hori niten, eta antolatzen ergielkargo berri hori. Biak ziste Barnekaldeko auzapezak, Michel Etxebest, gidaritza batzorde hortan, kostaldea, Barnekaldea baino hainitzez obeki ordezkatua da, trabagarri ote edo konfientza duzu? Michel Etxebest. Aizu beki, ez dakit. Hamar erri elkargo eta aik eta ordezkari balira, eta bon, aleike zorpi elkargo tipi eta aik ordezkai bi bakotxa, eta bon, horrek hamasei egiten du, eta akbar derako garek zorpi, eta ego, fein, do, zute ibarko horrek lau baitu, eta bon, ez dut uste hortan, fein, hoi, soregi merden, mena bai beñatek errandimezala, eta sortziak edo denako ginela barda, eta lanian hasigiela, bon, aitzineko bilkuan, bon, izan zen, fein, lehen aldikoz hor agertu zien akbako ordezkaiak, beno, so tarzenian, eta bon, hor, de presentzia agertu zien ordian, mena bardako bilkuan, lanian hasigia, egia erran, eta ez da nik netako egiro baikor bat baizik ikusi hor, bon, geopolitikan gira hor, aleke gutxian, eta mena mementoan egin bat ample eta hor beñatek jande, bai. Bai, politika gutxian akban, bai honak kenduta eta amikuzetik adibidez, proiektuaren kontrakoak dira gidatze batzorde hortan, Beñat Kaxeno, horrek ez du arazorik sortzen altzen ditu dituzu, ala ere emeiarekin kontrako horiek lana ere emaiteko? Bon, demoa gerain du. Idu ditu zauku, bon, Michele Grandimezela, lehen bilkuran, frango erdian ziren, bipidean ziren buskat, eta bon, atzo ahunt goxo ziren, bon, ez dakit zerrengo dien, ala zerbaiten prestatzen ari dien, bon, hori demora gerain du. Ez uste urta berden atxiki goguan, bon, badugula helburu bat urte unareko, eta mementatetaikat, bon, diskusionian txartuko giela, iberko dela ahantzatu, eta uste ut heke bakitela, zerbait imer dela, bon, beti kontraplantatuz, ez dira, ez da aize segitzen ahalko, beste molde atzuz darko dugu entxor segitu, honan, bon, gueko ustez, ikusiko, komisione horikin, eta denak helburu bereat joan bali magia, ustoit gauza erraiten alden. Michel Etxebest, komisioneak beraz lan egiteko, zenbat komisione eta ahlo nagusiak hor gogoan bali maituzu? Mai, ba, hor bost lan talde sortzen ahidia hor, eta herri alkargo bakotxak bi ordezkai igorri beharko ditu lanin aitzea. Eta komisione hoitan bada bat ahun gehiena dena da instituzional antolaketa, non aipatzen dien ordin antolaketa zentrala, eta geho bizi leku edo oaiko EPCI bakotxetan den, behar bada biharko sindikatak, hor da ikateko hoi gehienik, eta bigarren komisione da behor bai diru gintza, enpitxetak, aitzin kontiak, eta fiskalitatea eta hoi guztiak, eta gio badia hiu komisione abo tematikoak dienak, bata langileria, zenta ere alkargo bako txabadut be langileak, be ajantak, eta hoik 2017 urtaila lehen ehortan sarteko behitia oro bat, hor behita geho beste pausu bat, beste etapa bat, ez da erran nahi hor egonen diale, baina fen lehen pausu bat etan bai. Geho hiu komisioan horietan bigerena da, bai, bastimentiak, materialak, nik ezekit, otoak, kamioak, eta die materialak, eta mos gerena importanta bai dena, da informatika, sistema, zenta ez da antolatzen ahaluai egitura handi bat hola, informatika kunbat gabe, mauretik baiuna, endaia, eta voilà, denak ber kendezagun, denak ber indikatorek lani haitzeko eta ber tresnaik haitzeko. Bon, hoi dia hanitz lantalde teknikoak, ben alehen biak hor, bata instituzional antolaketa eta bestia diru gintza, hoi dia importantak eta hortan dia nik uste dut, bon, gehi guziak edo gehienak edo minbe atxienak hor din haipatuko eta hor din politika jokoa. Bon, Sibeoak abe hamahiu mila biztanekin bi ordezkai badut, bon, Irodi Ostibarrek beste biga badut, Baiunak berrogei eta sortzi mila jenteek ilan bi ordezkai badut, bon, astut uste hor baden azkarragoik edo ahulagoik, bon, lani haip beharko da. Bon, geho errekurso gile badatekinez ondoko egunetan hoi agertuko da, eta behar bada balimada horako jente guen hartin, beharko dela, afen ikusteo beharko dien argitu behen polizioa, hor izan edo kampun izan, mena ez bietan, mena hoi da, bon, urratzez urratz ikusiko duguna, ni ez dut bat ez dudaik eta nik inbeia eta baiko hortasun handi batekin hortan parte hartzen. Ele pedo ipar Euskal Herriko Herri Elkargo bakarra eluden urtarrilean martxan ezarriko dela, hori aipatzen dugu goizuntan. Horren gauzatzeko, gidaritza batzordea barda bildu da, ogoita bederatzi autetxiek ilan, eta ari ginen, Michele Txebesta mauleko osapezazira, bainat kasono ioldikoa, ala justu berriak aintzin, Michele Txebesta erreiten zinuen denaden zonbeitzuek ez bani mazuten popsizioa argitu beharko zutela, dibidez, aktualitatuari jardokitzeko, bainat kasono, akban gaur erabekiko da tarnoseren sartzea, eta zoinda zuri ikus moldia hortaz, kontrakuen azken kartusetatik bat? Bai, ez dakit bat, ez dakit usen, nolaz orai hori atatzen duten, bon, ez dakit nahaino joain den, iduitzen zat eta ez dela memento benean, orai horren aipatzia, bon, bere ikusik gute, bon, zenako, guai hartio erran daukute, guai gindila aizinaik, sei laitez eta herri elkargo berri horren egiteko, eta gero horrei ikusten dugu pres direla beste herri bati, edo beden enturaz beste herri batekin gehiago hartzeko, bon, ez dut eraiten gaizki zein dela, eta hanozen biltzia ondoko hilabitetan enturaz herri elkargo berri horretan, manan, menmendon hasteko uste dut eta badugun aski iteko horri buruz joan haintzin. Michel Etxebest? Bai, beste, ba, fein zailkatu behar dira gehiak netako, bada egalkargo horren sortzia, eta geho bada PCI bakotxean barneko bizia, eta hau da akba barneko, eta... lotura bat atxemeiten alda, ez gizki pentsatutare, egan nahi dut, egutegi hortan, jarrenetxe garaiek ez du lehtzen, egutegia berak ere, eta... prozeduran eta juridikoki ere ez du lehertzen, jakinez behar bada abendu undarrian eta EPCI horiek bestiak desagertuko direla. Bai, bera, bo, nik ez da, zen, bon, hoi da, zen ulehen dut, amia eta gautxalezale ikusi behar den gaiza, problematika lehena da EPCI horren sortzia, gero Tarnosen sortzia beste departamentetan da, beste prefetan bada jaleik elandezetan bada bat, beste bat pauen hebentxe, biek adostu berdea hortako, barne ministeritzak ustez genetako ebai hartian, eta bon, gaitza janiz bada, egutegi luze bat abiatzen da Zarnosen sarrazeko, ez da hola bat batetan egiten, fen, jabaki janiz badia hartian hartzeko, bena hoi da berri zerraiten, akba eta Zarnosen hartian, geho zer ikusia dukila preforta EPC-e ekilan, bena bon, bi egutegiak ez dia netako hola junen, Tarnoz unartuik izanen da Euskal Herriko UPCI-ak bai edo ez egun batez bena ez akbak, bena bon, hoida, ba, fen, bon, hoida gue bidian den beste harri txinjola bat edo harri belz bat behar bat, bena ez dutu ezte horrek trabatuko din deuze, bon, da gue folkloroan, gue kontrako hoiek asmatzen dutien trabaguziak behor dia, eta emek besteik behar bada sortuko da, bena, bon, uste dut Euskal Herria mitzatu den, kasikarro batez, hafen hiu eta ikbi ez, eta gehiengo azkarrikola bekan ikusten baizik, eta horrek bebidia emanen dira. Bost lantalde, bilduko direla hemendik abendu arte, eranen dugu. Hainbat galde ere etorri dira, edo etorriko, behar bat ez dituzu ukanak, baina berrietan epaitzen dira, dibidez Ipar Euskal Herriko lurraldeko funtzio publikoko langileek osatu dute kolektibo bat, bainat kasono, Paueko Langile Kudeaketa Zentroa edo CDGA elepari lotzia galdeiten dute, jadanik galde horiek kondutan hartu dituzue? Bon, ez dugu ono deuze eginik horren ginean, bon, badakigu, behaz, bost komisione horietan, baino bada, behaz, errikargoko langilen zat komisionia okupatuko dena, eta hortan kudeatuko dugu, galdera hori guziak, eta biztan da, badakigu, barrengura badela, beren geroen dako langilen partetik, eta bon, hori izain da, lan importanta bat egiteko, guai, sei hilaitez. Michel Etxebest, beste galde bat hizkuntza politikari doakionez, Eskual Konfederazioak galde egiten du, hizkuntza politikaren eskumena ardezan elepak hor ere behar bada ez duzu oraino demorarik izan horren aipatzeko, baina sartuko da komisio batean, gai hori nola tratatuko da zure ustez? Gai hori tratatuko da, bena geho, lehenik behar da etxia eraiki eta gero ikusiko somat gela baren barnen baden, zumat ate edo borta, eta zumat bizizale, etxe horren barne, eta diru gintzatik nure egiten hanko den, eta fe, bene lehenik txutitu behar da etxia, bimentu nezgia ona familia berrean, joan hamar familie badia, Euskal Herri guntan, eta hamar horiek bat egin behar di lehenik. Geo, bai, esperantxe janiz bada, PCI horren sortzia ekilan, alde guzietaik, bon, nik aleike aiza erraiten, gu eskumenak edo kompetentziak nonbait mugatuik diela legiak, eta bestalde aleike diru gintzatik zela behar bada zer nahi eginen ahalko, denen geiketa egiten dugu, hamar geiketa egiten dugu, eta ez da hamar geiketa horrek ilan hameka egiten, hamabi, lehenik hamar horiek ilan hasiko gie, eta ikusiko dugu zertan gien. Zenta ez da aski hizkuntz politikoan berbada esku hartzia, eta geho diru ez bada horren etzian ez harteko, horren laguntzeko ez harteko, bai, bon, kompetentzia edo eskumena bada, mena aharik gabe, eta hoi ez da nola nahi egiten. Bon, badia gaitza hanitz, bon, lurralde antolak kuntzane bai, laboantxan, EPFL-en itzuliane bai, zer politika jemanen dugun zona konstruktiba eta hoi erbuz, eta fe, gaiz, problematik hanitz badia, gu esantza handia da dena behar mahan itzulian aipatuik eta trenkatuik izan dela, hoi dut uste dut gue biharko indarrik handiena, bena mementun txutit behar diagaisak bideat behar diagaisak eta ez dierola egiten tampez. Beraz, sei hilabetez, nunbait bizkarrezura plantan ezagri eta gero aintzinatzia edo aintzinatu arau gauzak plantan ezagriko direla? Bai, jakin behar da gue kontrakoek unartu sekulan ez diena da urtaila lehenian, dagun urtaila lehenian eginik edo sortuik balimada elep hau, ez diela ordian gaiza guziak marxan izanen. Beste bi urte oano, badiela ikusteko zer atxikitzen den elep horren barne, zer igorten den edo itzultzen den Euskal Herriko herriak berriz, ze batuko den bizi gune bakotzen sindikat hortan, eta beste bi urte badagoena lan, eta hau da, bena ez da holako etxe handi bat plantatzen, sei labetez, denboa junen da, haitetxe berri esartuko da, zen bon, ikusiko dugu, eta, bueno, aipatzeko bena, bai, bizkarrezura da, plantatuik izanen, edo agertuik, edo agertuko ebentik sei labeten buko. Eskertuko zaituztegu, justu behar bada ondoko bilkura, noiz duzue, bai, askifite, pentsatzen dut, bainat kaxe, no? Bai, ukan ditugu, bez, planninga horik, eta guk gure partetik, lehen ondoko bilkura, agorilean onkain dugu, eta gero, amosten guziz, izain da, astert atxetan, bai honan, kontselu horoko gain, etxe hortan, amosten guziz, izain da, bilkura guetako. Eta bada bertzalde... Guretako egin nahi duzu, zure lan taldea? Edo, bai, ez hori komite de pilotaz horren zat. Eta horrek bititu hartuko dezizioniak. Hori da gauza importanta. Gero bada komite teknik eda itzen dena, hor dira herri elkargoko sekretarioak eta direktrizak eta horiek. Eta horiek unkain dute kasik haste guziza. Eldoni laitetik aste guziz ukain duzte bilkurak, horiek, biztan da, horiek beren ezagutzen zuten gauzen eta ezartzeko elgarrekin. Eta gero komisioniak, heke agorrilundarian hasiko dira, sustu bileenak, Michele gaiten zimezela, instituzionean genian eta kompetentzien genian eta butxetain genian. Hori dira, hiru gauzak lehen bailen egin behar ditugunak, eta horiek hasiko dira agorrilundarian. Hara, anitze bilkura, eta sustu, barra gauza bat deliberatu duguna, informazione gisa, haste guzi izain dia, internet sito batean, zertan gien, ze deliberatu den, ze ahantzazia dugun, eta hori denak izain dira, autetxe guzienako, jakinean izan diten, nola eta zerekin ahantzatzen dugun. Autetxeenako bakarrik, edo emaiten alda webgunea? Ez da ono egina, manan lekean ginean, lekean izarriko da hori helduen haste horietan, eta atik ez dakit zuzen autetxienako den, ala orokorrenako den. Herkulen lanak, heldu zauzkizuela, beraz, Michel Etxebest eta Biniat Kaxeno, hasteko eskertzen zaituztegu jardokirik eta likukotasuna emanik goizuntan, mil esker. Bai, mil esker. Ez da nomad, adio.